Nicule, am uitat lista de cumpărături. Liniștește-te! Ține-o minte! 6 ouă, 200 de grame brânză de vaci, 1 kg de zahăr, lapte și făină albă. Wow, bunicule! Și după aceea ne oprim la farmacie să luăm și Bilomag Forte. Bilomag Forte are o formulă unică bogată în 4 ingrediente active ce conține printre altele ginkgo biloba și lecitină. Bilomag Forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și bun găsit la jurnal. Ambasadorul României în Statele Unite, George Mayer, va fi chemat pentru explicații la MAE după ce a făcut o declarație care nu reprezintă poziția oficială a guvernului. Mi se pare că această scrisoare are o tentă, sau cel puțin intenția de a fi partizană. După manualele de geografie cu greșeli și cele de istorie de clasa a 6-a sunt pline de erori. În text apar munții Urali în loc de Ural și lista ar putea continua. Aseară 16 oameni au fost blocați într-o telecabină timp de 3 ore la Piatra Neamț. Pompierii militari au instalat o macara cu nacelă, dar care se ridica la doar 42 de metri. Singura soluție a rămas intervenția salvamontiștilor chemați de urgență de pe masivul Ceahlău. Iar prefectul Capitalei a dat ieri explicații în legătură cu violențele și intervenția jandarmilor din 10 august. Ea spune că ar fi semnat ordinul pentru evacuarea Piaței Victoriei după ce piața fusese deja evacuată după ora 24. Crezi că era după 12 noaptea. Trebuia restabilită ordinea publică pentru că elemente de vandali deja dădeau foc pe stradă. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Cu mai puțin de 2 săptămâni înainte să înceapă școala, unii elevi s-ar putea să nu aibă manuale după care să învețe. Mai mulți profesori de istorie au constatat și semnalat multe erori în manualul de istorie pentru clasa a 6-a, de la greșeli de scriere până la folosirea incorrectă a unor termeni. Victor Marin ne aduce câteva exemple. În manualul de istorie de clasa a 6-a, cele mai frecvente greșeli par a fi cele de redactare. Numele lui Michelangelo Buonarroti nu e scris corect, în text apar munții Urali în loc de Ural și lista ar putea continua. Anumiți termeni sunt folosiți incorrect, de exemplu investit în loc de învestit. În vreme ce un eveniment s-ar fi petrecut deopotrivă în 1543 și 1534. Și temele pot ridica probleme. După ce termină capitolul despre incași, elevii au de rezolvat un exercițiu despre asteci. Cele mai grave erori se referă la redarea aproximativă a unor citate istorice. Acestea nu trebuie adaptate, spun istoricii, ci folosite ca atare. Pentru moment, editura pedagogică a anunțat că erorile vor fi îndreptate în varianta electronică a manualului. Între timp cât privește manualele de geografie care conțin greșeli, Ministerul Educației a cerut editurii didactice și pedagogice retipărirea integrală a manualelor. Acest lucru s-ar face pe cheltuiala editurii, dar cei drept instituția se află în subordinea Ministerului Educației, deci banii vin tot de la buget. Iar editura pedagogică anunță că îi va da în judecată pe autorii manualelor. Maria Nistor este directoarea editurii. Pe lângă că au scris un manuscris cu atâtea greșeli, au mai și declarat public că acele greșeli au fost făcute în timpul tehnoredactării de către EDP. Vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să deschideți acel manual de geografie pentru a observa că nu avem tehnoredactor, pentru că autorii au trimis un manuscris în formă de quasi-manual și și-au asumat tehnoredactarea. Acești autori au încălcat astfel flagrant adevărul și vor fi, bineînțeles, sancționați în instanță de către conducerea editurii didactice și pedagogice. O parte din vină ar purta-o și cei care au evaluat manualele, însă pentru moment editura nu ia în calcul să-i dea și pe aceștia în judecată. Evaluatorii ar fi fost trași la sorți dintr-o bază de date și conform reprezentanților editurii pedagogice ar fi fost vorba despre profesor, doctor, profesor cu gradul întâi și chiar și un profesor universitar. Aș dori totuși să-i rog frumos să nu mai îndrăznească vreodată să se înscrie ca evaluatori la o competiție. Când vezi că 4 evaluatori și un profesor universitar, sau mă rog, un reprezentant al mediului universitar, îți laudă o carte în asemenea hal, iar cartea are atâtea greșeli, nu știu, este din punctul meu de vedere impardonabil. Evident, culpa este una comună. Vorbim despre manuale unice tipărite de editura didactică și pedagogică. În trecut, când la licitațiile pentru manuale participau și edituri private, comisiile din cadrul Ministerului Educației erau mult mai atente la conținutul manualelor. Îl ascultăm pe Paul Balog, cofondatorul unei companii care produce manuale digitale. dacă vreți, dau un exemplu. Manualul Humanitasului a fost depunctat masiv pentru că apărea o poveste acolo în care un zmeu avea dinții de oțel. Fraza de dinți de oțel a fost considerată traumatizantă. Prin urmare, manualul a fost descalificat. Vorbesc serios. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Ambasadorul României în Statele Unite, George Maior, va fi chemat pentru explicații la Ministerul Afacerilor Externe după ce a declarat referitor la scrisoarea transmisă de Giuliani, actual avocat al președintelui Trump, că aceasta este expresia unui lobby inițiat de forțe interesate să apere persoane cu probleme cu legea. Mi se pare că această scrisoare are o tentă, un substrat sau cel puțin intenția de a fi partizană în sensul problematicii pe care, din păcate sau din evoluția lucrurilor, anumiți indivizi o au cu legea în ultimii ani în România. Ministerul Afacerilor Externe arată că poziția lui George Maior nu a fost aprobată la nivelul central al Ministerului Afacerilor Externe sau al Guvernului. Vă reamintesc, Rudy Giuliani a scris președintelui Klaus Iohannis o scrisoare dură în care reclamă excese ale DNA și vorbește despre efectele negative ale protocoalelor încheiate între diferite instituții din justiție și SRI. Aflat la București, ministrul german de externe cere guvernului României și se arată îngrijorat de polarizarea societății din România, cere guvernului Dăncilă să se concentreze pe pregătirea președinției Consiliului Uniunii Europene, pe care țara noastră o va prelua în 4 luni. Reprezentantul guvernului german crede că în acest moment este necesară găsirea unei linii de compromis. Anca Grădinaru cu detalii. Ministrul german de externe spune că țara sa este îngrijorată de faptul că tocmai o confruntare despre valori duce în România de un an și jumătate la o polarizare a politicului și a societății. Nu discuția este cea care ne îngrijorează, pentru că discuțiile sunt indispensabile în democrații, ci mai degrabă duritatea disputei, care a culminat chiar cu violențe, spune ministrul german de externe. Heiko Maas a adăugat la reuniunea anuală a diplomației române că Germania este dispusă să ajute România cu experți recunoscuți la nivel internațional în ceea ce privește reforma justiției, subiect de la care disputa din România s-a accentuat. Ministrul german de externe a nominalizat Comisia de la Veneția ca instituție care ar putea ajuta România. În opinia oficialului german, un astfel de mecanism neutru ar putea fi creat și la nivelul Uniunii Europene. Vocea Europei în lume va fi respectată doar atunci când suntem credibili. Eventualele standarde duble vor fi folosite imediat de adversarii Europei. Europa trebuie să pună în practică valorile pe care și le-a pus pe standard: democrația, statul de drept, drepturile fundamentale și libertatea presei. Ori de asta este responsabilă fiecare țară membră în parte, a conchis ministrul german de externe. Între timp, protocoalele dintre Parchetul General și Serviciul Român de Informații au fost făcute publice de Procurorul General. Augustin Lazar a spus, între altele, că Ministerul Justiției fusese informat în legătură cu aceste înțelegeri. Lămuririle vin după ce, la finalul săptămânii trecute, Ministrul Justiției a anunțat că va începe evaluarea Procurorului General prin prisma protocoalelor încheiate cu SRI. PSD și ALDE au criticat existența acestor înțelegeri secrete între magistrați și Serviciul Român de Informații. Partidele aflate la guvernare susțin teoria că, în baza acestor protocoale, s-ar fi dictat unele condamnări politice. Are detalii Ștefan Leonte. Augustin Lazar le-a prezentat jurnaliștilor protocoalele desecretizate ale Ministerului Public cu SRI și Ministerul de Interne, dar și corespondența pe care a purtat-o cu Ministrul Justiției și cu Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit lui Lazar, atacurile din ultima perioadă sunt menite să destabilizeze activitatea procurorilor. Este un context în care manipularea opiniei publice este frecvent folosită ca instrument pentru destabilizarea activității procurorilor. Ministerul Public are misiunea de a asigura pe bază de probe aflarea adevărului. Adevărul nu trebuie să supere pe nimeni. Schimbul de informații dintre cele două instituții a avut loc în perioada 19-20 martie anul acesta, când chiar ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut să afle numărul protocoalelor, când au fost semnate, de către cine, și a cerut ca acestea să fie desecretizate. Augustin Lazar spune că, la acea dată, procedura de desecretizare era deja începută, Ministerul Public așteptând acordul SRI. La rândul său, Ministerul Justiției informa atunci că nu intră în atribuțiile sale să examineze astfel de documente. Având în vedere adresa dumneavoastră, vă comunicăm alăturat în copie multiplicată protocolul de cooperare între Ministerul Public privind îndeplinirea și SRI pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale, strict secret 18 pagini, și al doilea, protocolul privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și parchetul de pe lângă în alta curte pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin potrivit legii, secret 6 pagini. Lazar a anunțat că protocoalele reprezentau doar proceduri tehnice prin care cele două instituții își desfășurau activitatea. Toate protocoalele încheiate cu Serviciul Român de Informații au fost denunțate de părți, fiind lipsite de efecte. Ele au fost încheiate în cadrul legal, ca mod de lucru, se poate lucra și fără protocoale. Iar prefectul Capitalei a încercat să dea explicații în legătură cu violențele și intervenția jandarmilor din data de 10 august. Speranța Clisero afirmă că ar fi semnat ordinul pentru evacuarea Piaței Victoriei după ce piața fusese evacuată, adică după miezul nopții și nu la ora 23 sau 20, așa cum au spus până acum diferiți angajați din jandarmerie. Chiar și așa, doamna prefect spune că nu e nicio problemă pentru că jandarmeria avea dreptul să intervină și fără semnătura ei. Crezi că era după 12 noaptea? După 12 noaptea semnată. Dar nu are importanță. Deci atunci s-a intervenit înainte ca dumneavoastră să semnească. Exact ce v-am spus mai devreme. Cred că n-ați fost atentă. V-am spus că trebuia restabilită ordinea publică pentru că elemente de vandali deja dădeau foc pe stradă. Ați văzut și dumneavoastră. Când jandarmii sunt atacați, ei au voie să acționeze și fără ordin de la prefect. Deci nu are nicio importanță. Dumneavoastră aveți focus pe un lucru absolut. Nu are importanță. Credeți-mă că nu are importanță și nu este relevantă ora. Păi și atunci de ce n-au stat pe loc? Deci nu există că legislația nu este așa și nici dumnealor, dar vă spun, nu încercați să ne antagonizați, pentru că eu nu am ce să reproșez deciziile luate de jandarmerie. Prefectul de București, în dialog cu jurnaliștii la Parlament, Speranța Clisero ar fi urmat să fie audiată în Comisia pentru Apărare din Senat, dar nu s-au reunit suficienți parlamentari pentru ca audierea să poată avea loc în condițiile legii. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Momente tensionate aseară la Piatra Neamț, instalația telegondolei s-a defectat și cabinele au rămas suspendate deasupra orașului. 16 oameni au stat 3 ore acolo, inclusiv un bebeluș de 3 luni. Pompierii militari, alpiniștii, utilitari, dar și echipe salvamonde pe masivul Ceahlău au muncit aproape 4 ore pentru a-i aduce pe oameni în siguranță la sol. Transmite Catrinel Coșocaru. Bun găsit, alarma s-a dat la ora 20 când telegondola care traversează la înălțime orașul Piatra Neamț a paralizat. Toate cele 20 de cabine au rămas suspendate în aer după ce instalația de cablu s-a blocat. O singură persoană din cele 16 câte se aflau în cabine a avut noroc. Alte 15 persoane aflate în 5 cabine au rămas suspendate deasupra unor clădiri din oraș ori deasupra zonei împădurite de pe dealul Cozla. Cea mai dificilă a fost situația unei cabine în care se aflau 3 adulți și un copil care au rămas suspendați mai bine de 3 ore și jumătate la peste 50 de metri înălțime. Oamenii au intrat în panică, iar șeful inspectoratului pentru situații de urgență a ținut permanent legătura cu ei. La fața locului, pompierii militari au instalat o macara cu nacelă, dar care se ridica la doar 42 de metri. Singura soluție a rămas intervenția salvamontiștilor chemați de urgență de pe masivul Ceahlău. Misiunea lor era extrem de dificilă, mai ales pe timp de noapte, pentru că ar fi trebuit să evacueze persoanele pe un cap până la nacela pompierilor. În paralel, alte echipe de salvatori localizaseră alte 12 persoane blocate în alte 4 cabine deasupra pădurii de pe dealul Cozla. Exact când se pregăteau de evacuare, instalația a fost repornită, iar pasagerii au ajuns în siguranță în stația de plecare. Din Piatra Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Iată cum va fi și vremea astăzi, călduroasă și cu un disconfort termic ridicat, maxime între 24 și 34 de grade. După amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice în zonele montane, în sudul și estul Transilvaniei și în Oltenia și Muntenia. În București, vreme călduroasă cu o maximă de 33 de grade și s-ar putea să plouă diseară. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! Lidera tenisului mondial Simona Halep a ieșit încă din primul tur la US Open, învinsă clar de Kaia Kanepi din Estonia, numărul 44 WTA. Jucătoarea baltică s-a impus în două seturi 6-2, 6-4, după o oră și 15 minute de joc, servind în forță și lovind cu agresivitate toate mingile. Halep a pierdut anul trecut tot în prima manșă la ultimul Grand Slam al anului, iar Kaia Kanepi s-a oprit în sferturi. Cea mai bună performanță a Simonei la New York a fost semifinala jucată în 2015. Ea a bifat o performanță negativă, acum este primul lider mondial care se oprește în primul tur la Flushing Meadows. Amintim, Halep a câștigat anul acesta primul ei Grand Slam la Roland Garros, iar în America a avut un parcurs bun. A câștigat la Montreal și a jucat finala la Cincinnati. A venit teoretic odihnită la US Open după ce s-a retras de la New Haven, acuzând o accidentare la tendonul lui Ahile de la piciorul drept. Simona mai are încă un avans confortabil față de urmăritoare, însă va putea fi amenințată în clasament de Caroline Wozniacki. Dacă daneza va câștiga la New York, s-ar apropia la mai puțin de 100 de puncte. Astfel, Halep va trebui să joace foarte bine în turneele asiatice pentru a rămâne pe primul loc. Primul dintre acestea va fi la Wuhan, de la 23 septembrie, dar cel mai periculos obstacol este Masters-ul de la Beijing, unde ea a jucat finala anul trecut și Wozniacki s-a oprit în optimi, deci va avea de apărat mai multe puncte. Tot în primul tur la US Open, Irina Begu a trecut aseară de americanca Jennifer Brady 6-3, 6-3 și joacă în manșa a doua cu chinezoica King Wang, numărul 52 WTA. Ana Bogdan a eliminat-o cu 6-4, 6-2 pe o reprezentantă a Cehiei, Marie Buscova, și are acum în față pe a opta jucătoare a lumii, Carolina Pliskova. Alte trei românce vor juca astăzi. Monica Niculescu va întâlni pe Julia Glușco din Israel, Mihaela Buzărnescu se confruntă cu cehoaica de 19 ani Marcheta Vondrousova, în timp ce Sorana Cârstea se va bate cu americanca Alison Risky. La masculin, Marius Copil va juca împotriva numărului 7 ATP, croatul Marin Cilic. US Open, ultimul Grand Slam al sezonului, are premii record de 25.300.000 de dolari. Universitatea Craiova a realizat scorul etapei în ultimul meci al rundei a șasea din Liga 1, 5-1 în deplasare la FC Voluntari. Omul meciului a fost Nicușor Bancu, autorul unei triple pentru Olteni în minutele 24, 41 și 88. Celelalte goluri ale formației din Bănie au fost marcate de Chelici în minutul 27 și Alex Mitriță în minutul 39, iar ilfovenii au punctat prin Aisala Iduni în minutul 85 din penalti. Universitatea Craiova are acum 8 puncte și urcă pe locul al șaselea, iar FC Voluntari a înregistrat a cincea înfrângere în șase runde, rămânând pe ultima treaptă a clasamentului, cu un singur punct. Tot aseară, AFC Botoșan a remizat 0-0 acasă cu Sepsi OSK Sfântul Gheorghe. Moldovenii au 4 meciuri fără victorie, iar cu 7 puncte se află pe locul al 8-lea. Sepsi merge mai bine, a primit doar 4 goluri în acest sezon și cu 8 puncte este pe poziția a șasea în ierarhia ligii întâi. Știți că ieri dimineața am căutat-o pe Google, pe Kaia Kanepi, să cum arată, și am ajuns noi la concluzia că este genul de femeie pe care nu vrei să o superi. Eu aș fi fugit înainte de primul tur, dacă eram în locul Simonei. Vai, ce de răutăcisme! Apropo, foarte, dar foarte bună deschiderea Gazetei Sporturilor de astăzi. Simona, stând să facă zob, racheta a luat și un avertisment. Titlul este US Closed. Vasile Constantin, mulțumim. Discutăm despre meciul Simonei Halep imediat în deșteptarea de vară cu Filip Stan, David Todotiță și Radu Constantinescu. Bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.